Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Трэба будзіць яе, трэба ісці. Няма калі спаць, ды яшчэ на такім адкрытым месцы сярод дня. Але спякота, стомленасць і душэўнае знясіленне скавалі мяне. Некі час я сядзела нерухома, глядзела на яе грудзі, як роўна і спакойна яна дыхае. На твар, на якім, здаецца, блукала усмешка, шчаслівая усмешка, на ногі не магла глядзець, быццам было ў гэтым нешта саромнае, грэшнае. Усё адно, што глядзець на чужога голага мужчыну, і не магла паварушыцца, не магла разбудзіць яе. З'явілася недарэчная думка – кінуць яе тут сонную, вярнуцца ў брыгаду. Няхай мяне расстраляюць за тое, што я не выканала заданне. Дурная думка. Заданне я не магла не выканаць. Каб раней хто сказаў, што ў мяне можа здарыцца вось такое, што пра сябе, пра пачуцці свае я буду думаць больш, чым пра нашу агульную справу, пра баявое заданне сваё, вочы, напэўна, выдрапала б. Таму, бо сказаў бы ён найбольшую абразу, на вайне самае паганае залішне думаць пра сябе, ад гэтага, напэўна, робяцца баязліўцамі. А я даўно ўжо перадужала ўсялякі страх. Сорамна зрабілася. Чаму я раптам так настроілася супроць гэтай дзяўчыны, нашай разведчыцы, якая ідзе безумоўна на вельмі адказнае заданне ў воўчае логава? Што яна прыгожая? Камандаванне ведала, каго выбірала. Не адна ж яна там была. Мабыць, такая трэба туды, што яна бегала мінулую ноч на спатканне з Валодзем. Ды што з таго? Слабая наша сястра па гэтай часці. Да чорта, таго да бабніка не адна дурніца вось так выбягала і ў атрадзе ў вёсках, куды ён часта заглядвае са сваімі мушкецёрамі. Што яна, Маша, будзе бліжэй да Сцяпана, чым я? То што з таго? Быццам у горадзе мала дзяўчат. Не горшых красунь ён сустракае. Выходзіць, я дрэнна думаю не пра яе, а пра яго. Яму не веру. Ты дурная, дурная. Як можна так не верыць самаму блізкаму чалавеку? Жыццё яму давяраю, а ён мне сваё, а тут не верыць. Вось ужо сапраўды бабская дурнота. Одним словом, поразважала вось так і здалося, адагнала непрыязнасць да Машы. Загадала сабе любіць яе гэтак жа, як любіла 4 дні да ўчарашняга вечара. Адламала сухую травінку, паказытала ў яе пад носам, каб разбудзіць, яна чмыхнула, пакруціла галавой, пасля замахала перад тварам рукой, думала, што авадзень кусае. Я зыкнула і засмяялася. Маша расплюшчыла вочы і спрасонку няўцямна паглядзела на мяне. «Хопіць дрыхнуць! Пайшлі!» Яна прачнулася. Салодка пацягнулася, закінуўшы рукі за галаву, з папрокам сказала: «Ой, сон перабіла! Такое сніла!» «Валодзю, ці што?» – пажартавала я. «Якого Валодзю?» – спытала яна. Здалося мне трохі спалохана. «Каторы не даў табе паспаць уначы!» Маша паморшчылася, як ад не вельмі прыемнага ўспаміну. «О, нахабнік ён ваш, Валодзя, п'яны мужлан!» «Не спадабалася мне гэтая мужлан!» Крыўдна стала за Валодзю. «А ты хто? Спаноў?» Маша засмяялася. «Спаноў. Княгіня. 2 замежныя мовы ведаю. Не верыш?» У тое, што яна ведае мовы, я паверыла, але падумала, што гэта тыя звесткі, пра якія разведчыкі не маюць права гаварыць на поўны голас нават на лузе, і таму я нічога не адказала ёй. Ці веру я, ці не веру, загадала: «Пад'ём, пайшлі!» «Пачакай хвілиначку, дай мне палюбавацца, калі гэта я ляжала, вось так, каб надо мной шамацела лісце дуба, і неба было вось такое, блакітнае, бездомнае, і хмаркі белыя, і цішыня. Божа мой, якая цішыня! Не верыцца, што недзе грымяць пушкі. А сенам як пахне! Удыхні, удыхні, удыхні! Які пах!» «Не чула ты паху сапраўднага сена? Хіба гэта сена? Дзе мне чуць? Я гараджанка!» Яна памаўчала і ўздыхнула. «Калі я паляжу яшчэ так, у такой цішыні!» І гэтае «калі я паляжу яшчэ так» разанула мне сэрца. У ім быў не проста смутак, роспач, як бы развітанне з чароўным светам. Упершыню мне зрабілася шкада яе. Я сцялася, застыла, не адважваючыся перашкодзіць ёй такую хвіліну. Маша доўга, не маргаючы, глядзела ў неба, потым павярнулася на бок тварам да мяне. «Ведаеш, Валя, я вучылася ў тэатральнай студыі пры...» І сама асеклася, каб не сказаць, дзе вучылася. Але гаварыць, адкуль яна дзе вучылася, нельга. Не першага разведчыка я вяла і добра засвоіла, што мне належыць ведаць, а пра што забаронена распытваць, і чаго не ведаеш, таго некімі катаваннямі ў цябе не вырвуць. Але студыя мяне зацікавіла, бо пацвярджала маю позаўчарашнюю здагадку, і ў мяне таксама вырвалася: «Ты, бабскія языкі!» «Я так і думала!» «Што ты думала?» «Што ты артыстка?» «Ха! Ніякая я не артыстка!» «Так, забаўка, грэх маладосці!» Адзін разумны рэжысёр сказаў, што ні чорта з мяне не выйдзе, і раптом перевела розмову на інше. «Ти часто ходиш у город?» «Да як сказати, коли треба?» «Не страшно?» «Де?» «Там, у городі». «А, у городі ні. На постах раней було страшно. Інший гад як почне тебе допитувати, да обмацувати. По тілі лапають?» «По тілі». Маша гребліво пересмикнулася, а я чула раптом іншу тривогу. Коли я переконалася, що вона розвідчиця, то не сумнівалася в опитній розвідчиці, тільки прикидується знарок простячкою. А тут після її питання у такої реакції повірила, що вона новічок, на перше задання йде. І це встривожило. Не, хитра, а неразумна вона поводила себе у лагеры. Нельга так выставлять себе перед сотні людей і проговорюватися так нельга. Тривога моя була за Степана. По-бабску спалохалася прыгажосці яе. Іншага треба бояться. Маша села, подняла руки, каб поправить волосы. У гэты момант я нечакана штурхнула яе ў груді. «Парыся!» І сама павалілася на яе. Што яна падумала? Я ўбачыла, як бліснулі яе вочы, не спалохана, а недаўменна і гнеўна. Яна так крутнула маю руку, што я ледзь не закрычала ад болю, і ў момант апынулася наверсе цяжарам свайго цела, прыціснула мяне да сена. Лаўка ў яе трымалася, каб я трапятнулася, яна лёгка задушыла б мяне. Твар Машы ў гэты міг быў страшны. «Ты што?» «Дурная, не паднімайся. Паліцай». Нарэшце ўдалося растлумачыць мне прычыну свайго неспадзяванага ўчынку. Сапраўды, недалёка, на такім грудзеля такога ж лугавога дуба, я ўбачыла паліцая. Мабыць, ён таксама ляжаў і падняўся. Я пазнала яго за паўвярсты, бо ўжо мела сустрэчу з гэтым бобікам. Маша прыглушана засмяялася і адпусціла мяне. Я адпаўзла да дуба, прыпаднялася і пачала назіраць за паліцаем. Са здзіўленнем убачыла, што на шыі ў яго вісіць аўтамат. Гэта моцна насцярожыла. У той раз ён быў з наганам. Аўтаматы малым паліцэйскім гарнізонам немцы выдавалі рэдка. Ці не пачынаецца блакада? Можа, іх сотня тут, паліцаяў, немцаў? Але ж тут я ведала, не базіруецца ніводзін атрад, ад ахвёдара яшчэ далёка. Потым падумала, што партызаны ў гэтыя балоты маглі з'явіцца ў любы момант з-за Дняпра, з чарнігаўскіх ці бранскіх лясоў, ці мала адкуль, рэйдавы атрад, ці любы іншы, пасля цяжкага бою, каб схавацца ад праследавання. Не-не-не-не, не падобна, што паліцай цікуе некага. І дзе як гаспадар, не азіраючыся, аглядаясь сенажаці, ах, каб у нас быў пісталет, я адпомстіла б гэтаму гаду. Не, каб меўся пісталет, я ўсё адно не мела б права рызыкаваць, маючы заданне. Трэба ісці, пакуль ён не ўбачыў нас. Паліцай спусціўся ў нізіну і на момант схаваўся за лазовымі кустамі. Я схапіла Машу за руку, загадала прыгнуцца да зямлі, і мы скаціліся ў мокрую лагчыну з нявыкашанай высокай травой. Вибравшися з лагчини на сухоє, знову бачили його чорну постать. «Не боїться ж, гад, швендаться один», – подумала я. «Тепер уже, коли навіть йо не убачить нас, було не страшно. Перед нами був молодий альховник, за ним великий ліс, і бігли ми так, що куля не догнала б, а не тільки поліцаю в суконним мундірі в ботах. Добре, що знянацьку не наскочив. Я лаяла себе, як могла дозволить відпочинок у такій місці?» Маша хутко заперечила. «Чому ти летиш так? Не вже думаєш, він гоніться за нами? Не розумію я все ж. Як ми пройдемо город? Через пости, коли так боїмося тут, утікаємо?» Новому чоловіку, навіть розвідчику, справді тяжко зрозуміти моє таємниці, моє чуття. Я розказала, як зустрілася з гетим поліцаєм перший раз. Було гета у соковіку. Починалося розводдя, але рака я ще стояла. Мені терміново треба було трапити у город, однести закодірване письмо Ахрему, подпольщику, якого я давно лічила другорадним, так собі думала, запасна явка у деда. Письмо було з центрального партизанського штабу, його доставив спеціальний представник. Про письмо я безумовно Маші не сказала, мела задання і все, а якое, навошто їй ведать? До гэтых вось мясцін мяне праводзіў Валодзя з хлопцамі на конях. Я ехала ў сядле. Адгэтуль было дамоўлена з камандзірамі, я перабяруся на левы бераг Сажа, выйду на Чарнігаўскую шашу і там пастараюся даехаць да Гомеля на машыне. Неабходна было спяшацца. Мне далі пляшку самагонкі, першака і десяток яек. За такую плату німецькі шофери подвозили. І ось на тим березі у лесі мені спинив поліцай, догнав бицем довго йшов слідом. Чому бадявся по лесі, де лежало ще немало снігу? У мені була папірка від старости з Рудні, але довідка такая його яще больш настярожила. Не ходили руднянские той дорогой. Тлумачені мої, что усе полявые дороги раскисли, перерезаны раўчуками, и тому я, промоклая и здороженная, вырашила выйти на шашу. Поліцая мало пераконвали. А коли я пропоновала ему самогонку, он злостно засмеялся. «А ты, бачу, вопытная, а ведаешь, чем можно купить? Ты мяне не купишь!» Я умела выдать себе за молодшую по взросте девчинку-подлетка, каких 15 годов, и плакала на узрытую всю дорогу, покуль он вел меня. Напевно, не так уже и знарок, не столько от страху, от розпачи. Провалиться на таким отказным заданні, с таким письмом. Правда, само письмо знайсти нелегко, для этого треба раздеть мяне догола. Фашисты, я ведала, могут и такое зробить. Але не будут же яны раздевать одразу. А як тільки спустять в око, посадять у холодну, письмо я з'єм. Дималоє гэта було суцяшэнне. Сябе, може, і уратую, з'евши письмо. Да і то, калі не повязуть у Рудню, запитають у старости, так без мяне. Староста там був наш, партизанський. Але справа буде провалена. Усім, відаць, вельмі важнае, бо не пасылалі б з Москвы спецыяльнага пасланца, маглі б па радыё перадаць. Можа, новы код для разведчыка? Як? З якімі вачамі я вярнуся ў брыгаду? На мяне так спадзяваліся, так верылі ўсе. Прадстаўнік цэнтральнага штаба ў тым ліку. Ішла я наперадзе ў паліцая, не плакала, выла на ўвесь лес, усё яшчэ спадзяючыся разжаліць яго. Каўтаючы слёзы, без перапынку расказывала, што ў доме пяцёра дзяцей, і ўсе яны хворыя, і я мушу ісці ў горад да дзядзькі. Назвала падпольшчыка са станкабудаўнічага завода, у якога часам начавала. Ён пацвердзіць, калі што, легенда была старая, знаёмая яму, каб дабыць солі і лекаў. Паліцай пасміхаўся з маіх слёз і здзекаваўся, гад. Расказвай, расказвай, казкі. Ведаю я цябе, в атрадзе бачыў. У якім атрадзе? Дзядзечка, што гэта вы кажаце? Праходзіла міма леснічоўкі. Хата спалена, а пуня засталася. Паліцай раптам спыніў мяне. Вочы ў яго заблішчалі, як у ката, а толстая морда расплылася ад агіднай ухмылкі. Быў ён немалады, гадоў 35, невысокі, але каранасты, дужы чырванатвары, раптам гаворыць: «Хадзем у пуню, тады і адпушчу цябе». Я нават не адразу сцяміла, чаго трэба ісці ў пуню. А калі здагадалася, то перажыла такі страх, якога не ведала яшчэ ні разу за ўсю вайну. Смерці глядзела ў вочы неаднойчы. Ды такога страху не было. Нават у блакаду, калі ляжала у лаўжы галля, а калі яго спыніліся карнікі і адзін, здагадалася я, прапанаваў падпаліць лоўш. Яны доўга б стрыкалі з запальнічкай, ды на маё шчасце запальнічка не загарэлася, мабыць, скончыўся бензін. І калі мяне затрымалі на гомельскім рынку, а ў мяне пад кофтачкай была правда, а тут я чула смерць верную, і іншага выйсця не было. Я буду грызці яго зубамі, і ён такі бык, або задушыць мяне, або застрэліць. Мабыць, ад страху у мяне схапіла жывот, пацягнула на рвоту. Я скорчылася, пасінела і страшэнна закашлялася, ажно сліна пацякла. У тую зіму мяне часта крываточылі дзёсны, ад натугі, мабыць, ад кашлю лопнуў нейкі капіляр, і я сплюнула з крывёю. Зірнула на паліцая, і ён гідліва паморшчыўся. І тут неяк сама сабой з'явілася адгаворка, як Бог паслаў, сказала б маці мая: «Дядзечка, дык нельга ж мне, на чахотку я хварэю. А бачыце, крывёй харкаю, і маці хварэе, і брат, заражу я вас». А кашаль не сунімаецца, вочы бывае шчасце. Плюнуў ён грэбліва і кажа: «Тьфу, давай тваю самагонку, рукі аб цябе, падлу, пэцкаць не хочацца. Ходзіце тут, атручвайце паветра, пайшла прэч, заразная». Некі час, адыходзячы павольна і кашляючы, баялася, што ён стрэліць у спіну. Але пачула не стрэл, звон. Ён разбіў пляшку з самагонкай аб сасну і снегам мыў рукі. Чысцюля, довго жить хоче. Засміялася я, кінчаючи розказ про зустрічу з поліцаєм. Тепер, коли ми пройшли ліс, вийшли у полі і напереді убачили жанчин, що розорвали бульбу, я вирішила не обиходить гэтых баб, запитати у їх дорогу. Нехай Маша ведає, що не от усіх людей треба утякати і ховатися. Я не вельми уже була упевнена, що гэта той же поліцай, за паўвярсты, коли не больш не так легко познать чоловіка, якого бачила усяго один раз у зусім іншій вопратці. Тады ён быў у кажусе. На Машу расказ мой па ўсім было відаць зрабіў уражанне. Яна нават разы два пасліва глянулася. І ўвогуле неяк падцягнулася, насцярожылася. Дагэтуль была змораная, расслабленая, легкадумная, нічога не баялася ў гэтых лясных, балотных ды лугавых прасторах. Пэўна думала, што я знарок наганяю страху, таму вяду яе з такімі перасцярогамі. Сапраўды, цяжка было зразумець. Ідём у горад, у варожую пашчу, а тут лічы дома ў сябе, баімося. І часта яны гвалтуюць нашых. Чаго я толькі не чула за два гады вайны пры сваёй прафесіі сувязной. Увесь жа час была на нагах, сустракалася з рознымі людзьмі, начавала ў горадзе, на розных кватэрах і ў вёсках розных. Можа, частка з таго, што я чула, прыдумкі, жаночыя страхі, але нямала ведала і пэўнага. Напрыклад, пра той бандыцкі атрад, што з'явіўся вясной у Заднепроўі. Нашай брыгадзе прыйшлося ліквідаваць яго, той атрад. Колькі бандыты, што выдавалі сябе за партызан, згвалцілі ў сёлах дзяўчат. На штаб праводзіў дазнанне, апытваў сялян. Я сама чытала страшныя паказанні. Кроў у жылах стыла ад расказу маці, дачка якой пасля здзеку павесілася. Ды Машу гісторыя з атрадам не так кранула. Можа, таму, што расказвала я абрывіста, няскладна. І іншая мяне ўстрывожыла. Жанчыны, што разорвалі бульбу. Я сказала ім: «Бог на помощ». Яны не адказалі і глядзелі, як вол з-пад ярма. Запытала дарогу на скіток. Паказалі няправільна, накіравалі на Цярэшкавічы. А там, я ведала, размяшчаўся паліцэйскі гарнізон. Паганыя бабы трапіліся. Маша не сказала, што за бабы такія, а то яна і так нядобра адзывалася пра тутэйшых людзей. А людзі нашы добрыя. Людзям я верыла. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.